męskie grono, ale nie do końca, bo jest też jeden i drugi rodzynek. Fantastycznie. Dziś panie górom, aha, ale męskie grono też tam ukupowało nasze ulubione i państwa korespondencyjne trzy szybkie ulubione. No to najpierw sygnał telefoniczny od pani Ewy ze Starogardu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za dobre słowo. Spacer z psem. No tak na paluszkach, by nie obudzić męża. Później śniadanie i tak przynajmniej do 9:00 z trójką. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy pani Ewę jako pierwsza ze Starogardu. Dziś pierwsza. Telefonicznie. Mailowo. Pani Aga, ta z Krakowa. 20. Urodziny i podpowiedzi z kalendarza muzycznego. Bardzo za nie dziękujemy. Za oknem przyzwoita piętnacha. Tyle na polu. Ptaki też już nie śpią, o czym przekonuje pani Agata z Krakowa w pierwszym sygnale mailowym. No i jeszcze SMS-owo. Rodzynek, pan Zbyszek. Tak troszkę tu cukruje, że przy trójce, nawet poniedziałek, po niedzieli smakuje. Witam wszystkich budzikowców, pan Zibi. Gorąco pozdrowienia i bardzo serdecznie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. A my możemy odwdzięczyć się i dobrym słowem, i piosenką. 17:30. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Yeah. Zaśki dawno nie było. Sophie Zelmani w budziku. Bardzo nas cieszy taki właśnie muzyczny obrót sprawy. 22 minuty po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilkę powtórka z historii, ale wcześniej niech dosięgnę po gitarę. Nie bardzo widzę, bo ognisko przygasa. Coś państwu zagram i zaśpiewam. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa. To pole skrupnicze i jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. A właśnie, odstawiamy gitarę, stare dobre małżeństwo, choć w te bieszczadzkie anioły i w tenże fantastyczny klimat nie tylko przyrody, ale także muzyczny jeszcze będziemy sięgać. Już za kilka chwil. A do muzycznego kalendarza za godzinę. Teraz króciutka lekcja z historii, bo przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Tak właśnie, tak jak pan mówi. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 20 lipca. 486 lat temu oficyna Cambridge University Press otrzymała królewski patent na druk i sprzedaż książek. Jest najstarszym wydawnictwem na świecie. Rok 1534. W 1898 miało miejsce pierwsze sprawozdanie sportowe nadane drogą radiową przez Guglielmo Marconiego, a była to relacja z regat jachtowych Kingston. To było 122 lata temu. Z kolei w 1921 roku urodził się Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów, piosenek, działacz kulturalny, współtwórca wielu zespołów muzycznych, także kompozytor, uważany za ojca polskiego big beatu i rocka. Zmarł w 2015 roku. Trzy daty na teraz. ciąg dalszy kalendarza za niespełna godzinę, jak wcześniej wspomniałem, także muzycznego. Pan od pogody w natarciu z najświeższą prognozą dynamiczną już za 3 minuty i 33 sekundy, a do tego czasu... Tak właśnie, Rochford. Okazja do tego, by zrobić głośniej. My sky was turning cold and gray, but thank God I found you. Heaven. I never thought I'd find someone to help me make it through. Oh babe, you were the only kind of medicine that could have picked me up when I was down. Without you, I'm scared to think where I was heading to. Oh, you gave me one more reason to live. Since you walked in my life, I know love exists. I never felt a feeling like this. You came and saved me. And you got mine. Mm-hmm. I'm gonna give you all I've got to give. 'Cause now I've got a life I wanna live. When I'm with you, I never need no pills to see me through. No, no, you gave me one reason to live. Since you walked in my life, I know love exists. I've never felt a feeling like this. You came and saved it. Girl, you're like a love remedy. You gave me one more reason to try. Everything just gets better. Now you're by my side. Just when I thought I might never. Piotrek przypomina z 20 lipca, to ja pamiętam jedną datę, a właściwie rocznicę śmierci Feliksa Dzierżyńskiego. Ech, to pan wyskoczył, panie Piotrze, z czekistami. Bardzo dziękujemy, ale zdaje się, że pracowało się na Felku. Ukłony dla wszystkich zapracowanych. Co jednak zostaje gdzieś tam w pamięci, kto by to przypuszczał. A u pana synoptyka co tam w głowie? No Europa przede wszystkim w zasięgu Wyżu Azorskiego oraz słabego wyżu z nad Ukrainy i Morza Śródziemnego, a te płytkie ośrodki niżowe nad Skandynawią, Francją, Turcją i zachodnią Rosją. Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale od zachodu nasunie się płytka zatoka związana z niżem z nad Skandynawii. Po południu z zachodu do centrum kraju przemieszczać się będzie chłodny front. Będziemy wciąż w ciepłym powietrzu napływającym z nad wschodniej Europy. Dopiero za frontem zacznie napływać chłodne powietrze polarnomorskie. 4:30. Jak to w szczegółach wygląda prognoza? Boch. chmurno. Rano w wielu miejscach pogodnie, bezchmurne niebo, ale w ciągu dnia przelotnie popada. Możliwe także burze, również z gradem. Najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju oraz miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 85 km na godzinę, jak słyszeliśmy, południowy i zachodni. Ciśnienie nieznacznie w ciągu dnia wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. W dolinach górskich oraz nad samym morzem od 19 do 22 stopni. Mocno ściskamy tych, którzy spędzają urlop, wakacje w górach czy nad Bałtykiem. Od 23 stopni to na Pomorzu oraz miejscami w Wielkopolsce. Najcieplej dziś w centrum i na północnym wschodzie oraz na Górnym Śląsku do 27, lokalnie do 28 stopni. Blues o 4 nad ranem? Nawet i po 4.30. Cup of Black. Komu herbaty? Ręka do góry. Komu kawy? Bardzo proszę. Jeśli chodzi o kawę, to odruchów dyżurnych zastępowych nam trzeba, bo pan Tomek parzący kawę, z tego co pamiętam, zgłaszał swój akces do urlopu od tego tygodnia. No więc, jeśli ktoś może na ochotnika, to wyznaczamy dziś kogo? Na takiego ochotnika właśnie. Państwa poranna korespondencja odnotowuje, odfajkowuje, odszukuje, odsłuchuje, zaczytowywuje się w Państwa informacje i bardzo dobrze, będziemy sprawdzać listę obudności w poniedziałek. Ja wiem, no niełatwo, więc staram się wyszukiwać takie daty w muzycznym kalendarzu, które fantastycznie wpisywałyby się w ten właśnie klimat, o którym to wcześniej wspominałem. No Bieszczadzki właśnie. Rok 1968, 20 dzień lipca tegoż roku, przyniósł niezwykłą datę i pewnie wielu oczekiwało tego, choć też i wiele osób pokładało nadzieję, chyba też słusznie, w tym jednym z największych, jeśli nie największym sztucznym zbiorniku wodnym, bowiem właśnie w 1968 roku w Solinie na Sanie oddano do użytku wówczas największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny, ma powierzchnię około 22 km kwadratowych. No, tak szybciusieńko w weekend skoczyłem, zmierzyłem. I największą w Polsce pojemność, to też zmierzyłem, 472 miliony metrów sześciennych wody. Przed budową, jak pamiętamy z historii, przed budową samej zapory musiano przesiedlić tysiące ludzi. Te opuszczone zabudowania rozebrano, pod wodą znalazło się kilka wsi. No i jeszcze sporo tajemnic. No i też tragicznych historii związanych właśnie z budową tego sztucznego zbiornika wodnego. Wspominamy nie tylko samą Solinę, ale także zielone wzgórza nad. Zielone wzgórza nad Soliną i zapomnianych ścieżek ślad. Flotylle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr, a dalej widzisz już horyzont, do nas z odległych wraca stron. I to już wieczór nad Soliną i cisza, która zna mój dom. Nad rzeką noc, w uliczce snu liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Start już nastąpił w czasie nagrania Joe Cockera. Fantastycznie zgłasza swoją obecność pan Adam z Jarosławia. Ha, nominalnie z Jarosławia, bo po drugiej stronie mapy Kapalino zgłasza swoją obecność i nasłuch za oknem 15 na plusie. Sucho, bezwiecznie. Dzisiaj plan na poniedziałkową piętnachę. Wystart już nastąpił niecałe dwie minuty temu o 4:44:44:44. Niezmiennie. Podziwiam i pozdrawiam wszystkich biegających z panem Adamem na czele. Na dzień dobry,

Paweł Domagała, wychodząc z założenia według staroskandynawskiego, nie pytaj, bo odpowiedzą. Czy jakoś tak? Gdyby państwo mieli pytania, a jest takie jedno, które zapewne zainteresuje państwa, to po godzinie 5:00 proszę uważnie nasłuchiwać. A piąta, poniedziałkowa piąta, już za niecałe 3,5 minut. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music and I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. No.